Sport i Mateusz Warianka. Polscy koszykarze 3-3 brązowymi medalistami Igrzysk Europejskich. W meczu o trzecie miejsce biało-czerwoni pokonali w Krakowie Niemców 21-18. W moim przypadku skazanie na brąz. 3 wielkie turnieje w koszykówce 3-3 i 3 razy brąz. A ja wiedziałem, żeby po prostu się nie załamywać, że się nie udało zdobyć tego złotego medalu, nie udało się wystąpić w finale. Na tym turnieju to nie było nam pisane, ale pokazaliśmy charakter i pokazaliśmy to, że mamy krótką pamięć i chcieliśmy wziąć odwet na drużynie z Niemiec za ten mecz w fazie grupowej przegrany i to nam się udało. Podsumował najbardziej doświadczony w polskim zespole Przemysław Zamoyski. To 18 medal Polaków na tych igrzyskach. Dziś biało-czerwoni im dołożyli 6. Złote krążki zdobyli lekkoatleci Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Srebrne lekkoatletyczna sztafeta 4x100 metrów kobiet i kajakarski mixt w Kanadyjce na 200 metrów, a brązowe poza koszykarzami drużyna strzelczyń w strzelaniu z karabinu pneumatycznego z 10 metrów. W klasyfikacji medalowej prowadzą Hiszpanie. Tymczasem Bartosz Zmarzlik wygrał żużlowe Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim, piątą rundę Mistrzostw Świata. W finale Polak wyprzedził Duńczyka Leona Madsena i Szweda Fredrika Lindgrena. Pod wielkim wrażeniem występu Zmarzlika był menadżer żużlowy i ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Naprawdę jesteśmy świadkami historii, która się pisze na naszych oczach. Pobił w tej chwili liczbę zwycięstw Tomego Rickardsona Bartek, a sposób, w jaki to zrobił. Naprawdę to ręce same składają się do oczasków. Fenomenalnie pojechał nasz reprezentant. W półfinale odpadł Maciej Janowski, a po fazie zasadniczej rywalizację zakończył Patryk Dudek. Zmarzlik umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostwa Świata. I na koniec jeszcze tenis. Czeszka Petra Kwitowa zagra z Chorwatką Donną Vekić w finale tenisowego turnieju WTA w Berlinie. W półfinałach Kwitowa pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6-3 i 6-4, a Vekić wygrała z Greczynką Marią Sakari 6-4 i 7-6. Mecz o tytuł odbędzie się jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach przeważnie od 22 do 26 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat będzie nieco chłodniej, od 20 do 22 stopni. Poza tym w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i południu mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko jutro od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Baby, I believe in honesty. A man that's strong and true. Przed nami ostatnia godzina Departamentu Rytmu w Trójce, tryb wakacyjny włączony i dzisiaj razem z Państwem wspominamy najlepsze wakacje. W końcu te 2023 właśnie się zaczęły, właśnie mamy pierwszy wakacyjny weekend. Ciekawy jestem, czy mają Państwo wspomnienia związane z wakacjami dotyczące pogody, bo czasem bywa tak, że pogoda jest idealna, a czasem tej pogody dobrej nie ma, a to wcale nie musi rzutować na to, że wspomnienia są dobre. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o moich najwspanialszych wakacjach. To były wakacje spędzone z moją żoną, która jedzie obok mnie i kazała mi tak powiedzieć. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy. Skoro żona kazała, to pewnie tak było. 2-2 i 7 trójek. Państwa najwspanialsze wakacje to jak i gdzie i kiedy? Proszę opowiedzieć. Relax, don't you ask when you wanna go to Już jestem w środku, genialnie cicho jest. Telefon dzwoni, a może go zjeść. Boże, zima, jak mi to leje deszcz. Naciągnę kołdę, tak lepiej to wiem. Dużo w tropiku i o czymś jeszcze śnie. Wstań, jeśli musisz, bo ja chyba. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka i Departament Rytmu do północy. W związku z tym, że właśnie rozpoczynają nam się wakacje, państwo wspominają swoje najwspanialsze wakacje sprzed lat. No, czasem są to różnego rodzaju niespodziewane sytuacje. No, witam. Dzwonię tutaj w nawiązaniu do wakacji. Miałem taką przygodę z moją partnerką. Poleciliśmy na ślepo do Włoch i spotkaliśmy naszego rodaka, który przedłużył sobie wakacje, obwożąc nas kamperem po całej Lombardii, więc niezapomniane wspomnienia. Myślę, że w tym roku będzie podobny trip, ale z większym bagażem, bo już z synkiem. Udanego wypoczynku. I'm about to lose control and I think I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. za 25 minut północ i do północy Departament Rytmu w Trójce. Dziś wspominają Państwo swoje wakacje. Ja już też ten wątek poruszyłem, czyli wakacje i ich smaki, czasem bardzo orientalne, czasem niekoniecznie wyszukane. Dobry wieczór, ja a propos smaków i wakacji. Niezapomniane czas i smak bułki, które były dawane, prowiant suchy na wycieczkach podczas wakacji kolonii. Bułki z żółtym serem, zwykłym, najtańszym i jajko na twardo. To był smak wakacji. Niesamowite to było. I na stołówce zawsze był dżem i kawałki chleba i herbata. To są takie właśnie smaki wakacji, bardzo ciekawe i śmieszne. No, konserwa nie bez powodu nazywa się turystyczna, więc smacznego, udanego wypoczynku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go-go. że powolutku dobiega końca dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu w Trójce, bo mamy już za 13 minut północ. To wcale nie znaczy, że nie mogą Państwo dobrej zabawy kontynuować. W końcu mamy tryb wakacyjny i myślę, że Michał Margański już zadba o to, żeby utrzymać Państwa w odpowiednim nastroju przez najbliższy czas. Ale jeszcze jedno Państwa wspomnienie dotyczące smaków wakacji. Na temat wakacji. Najlepsze wakacje w latach 90. Jantar i flądra od rybaka, kutra zabrana i usmażona przez nas, przez siebie. Nic lepszego, nic fajniejszego. Dzięki bardzo, pozdrawiam. My też pozdrawiamy i nikt nie wspomina nawet o paragonach grozy, prawda? Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony, za które bardzo dziękujemy, bo to są fantastyczne wakacyjne wspomnienia. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnej nocy, do usłyszenia. Udanych wakacji. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. Program Trzeci Polskiego Radia.